Паляванне служыла гараджанам не забаваю, а важнай часткаю гаспадаркі. Яно падзялялася на мясное, на зуброў, ласёў, аленяў, мядзведзяў, лебедзяў, гусей, цецерукоў і футравае, на баброў, лісіц, вавёрак, ваўкоў, собаляў, куніц. На звярыных сцежках капалі ямы, ладзілі сілкі. Дзікіх птушак лавілі так званымі перавесамі, нацягнутымі высока над зямлёю сеткамі. Пра багацце нашых лясоў за часам князя Усіслава можна меркаваць па тым, што ў 16 стагоддзі собалі на полацкім рынку яшчэ прадаваліся вязкамі па 40 штук, а гарнастаі па 250. Жыхары Полацку аралі вакол гораду зямлю, сеялі жыта, ячмень, пшаніцу, авёс, грэчку, гарох, лён. На полацкіх гародах тысячу гадоў таму раслі капуста і рэпа, боб і мак, цыбуля, часнок, кроп. Продкі ведалі смак салёнага агурка і расолу. Прыліплая да дна бочкі агурочная зернятка археолагі знайшлі ў земляным слоі 13 стагоддзя. Вядомы беларускі паэт вырашыў напісаць гістарычны раман пра эпоху чарадзея. Яго героі, паскідаўшы кальчугі, сядзяць вакол вогнішча і цюмраць печаную прыску бульбу. Ім можна было пазайздросціць, каб не адна акалічнасць. Бульбу завезлі ў Европу з Амерыкі толькі ў 16 стагоддзі, а ў Беларусі нас цяперашні другі хлеб з'явіўся яшчэ гадоў праз 200. Увесну у горадзе зацвіталі яблыневыя і вішнёвыя сады. У хлеўчуках рохкалі віпрукі, білі ў драўляныя даёнкі вострыя струменчыкі сырадою, блеялі авечкі і мэкалі козы. Частка палачанаў кармілася з рыбарства. Рыбу лавілі нератам, брадніком, на кручок, білі восцямі. Каліна ішла на нераст, на невялікіх рэчках рабілі закалоты, перагароджвалі рэчышча шчытна-падагданымі жардзінамі, а пакінуты праход закрывалі лазовымі мярэжамі. У прыгарадных лясах ставілі борці. З калоды у добры год бралі колькі карчагаў мёду. Галоўнымі канкурэнтамі бортнікаў былі, вядома, мядзведзі. Борці яны ведалі не горш, чым гаспадары, таму пад кожную, каб ласун не здолеў падабрацца да салодзенькага, вакол стаўбура ладзілі шырокі дашчаны шчыт – подкур. Ласаваліся продкі не толькі мёдам, але і каврыскамі, пернікамі з макам, пірагамі з самым розным мясам – ад заечыны да мядзведзіны. Падчас варожай аблогі нядрэнна ішлі і каніна з сабачынай. Між іншым, хрысціянская царква забараняла есці даўляніну. Мяса звяроў і птушак, што трапілі ў сіло, або былі задушаныя сабакам, лоўчым сокалам ці ястрабам і непрырэзаныя чалавечай рукой. На святочнай бяседзе хадзілі па застоліцы чары варанага перабрадзілага мёду, пілі таксама мёд, настоены на перцы, прывезенае з поўдню вінаграднае віно, ячменнае піва і квас. Сёмую чару хмельнага зелля лічылі бога ўгнявіцельнай, бо пасля яе чалавекам завалодвалі нячысцікі і пачыналіся сваркі, лаянка і тузанне за валасы. Знаходзіліся, праўда, і тыя, што перабіралі меру. Да нас дайшлі апісанні тагачасных злуктаў. Нісе мертв, нісе жыв, апухал і акі балван, наліў сякі мех да гартані, надом сякі бочка, в ругане і посміх дав сябе. Горад любіў і ўмеў гандляваць. На торжышчы прапаноўвалі тавар тутэйшыя рамеснікі і сяляне. Кіеўскія купцы, яны трымаліся ў параўнанні з іншымі трохі фанаберліва, ды ў Полацку на гэта ніхто не зважаў. Прывозілі скляныя вырабы, белы гліняны посуд з зялёнай палівай. Яны ж вялі гандаль чарнаморскімі таварамі: віном, аліўкавым алеем, амфарамі. Багатыя гаражані з вялікакняжацкага кола спыняліся каля прылаўкаў з візантыйскімі квяцістымі тканінамі, з усходнімі прыправамі і тонкімі шклянымі келіхамі. Як сведчаць археалагічныя знаходкі, палачанін мог купіць на рынку грэцкія арэхі, грабяні з самшыту, што расце на каўказскіх схілах, сердалікавыя пацеркі з сярэдняй Азіі. Знайшлі ў Полацку нават ракавінкі малюска каўры, радзіма якога індыйскі акіян. Чулася на торжышчы і нямецкая гаворка. З заходняй Европы рамеснікі атрымлівалі волава, медзь і цыну. Першае месца ў полацкім імпарце колькі стагоддзяў займала соль, у экспарце воск і футра. Праведзеныя з дапамогаю рэнтгенаўскіх мікрааналізатараў даследаванні вырабаў полацкіх кавалёў паказалі, што мясцовае жалеза яны нярэдка спалучалі з якаснай сталлю з вострава Готланд, якая мела падвышанае ўтрыманне нікелю. Разлічваліся срэбнымі зліткамі, грыўнямі. Грыўня дзялілася на 20 нагатаў або 50 кунаў. Конь, напрыклад, каштаваў 2-3 грыўні. Плацілі таксама вязкамі футравіны. Гаворачы пра гандаль, трэба ўспомніць і пра шляхі, па якіх ездзілі купцы ды іншыя падарожнікі. Галоўнымі дарогамі былі водныя. Паблізу гораду па дзвіне снавалі невялікія выдлубаныя чаўны аднадрэўкі. Са стаўбаравя чыстыя ліпы, тым самым спосабам можна было зрабіць лодку, куды змяшчалася некалькі коней з людзьмі. Ішлі па рацэ важка наладаваныя таварам пласкадонныя стругі. Паўсотні ваяроў з рыштункам падымала ладдзя. Яны хадзілі пад ветразем і на вёслах. Вялікія ладдзі з палубай і носам, аздобленым выразанай з дрэва звярынай ці птушынай галавой, зваліся насадамі. У сярэднявеччы на беларускіх рэках сустракаліся піраты, якіх называлі расколамі. Ці не адтуль пайшло жаргоннае слаўцо раскалоць? Праз валокі, дзе гандлёвыя караваны пераходзілі з адной рачной сістэмы ў другую, судны перапраўлялі на катках і колах, а невялікія перавозілі на запрэжаных некалькімі конямі калёсах або валакушах. Ездзілі па рэках і на санях, але тыя лёгка беглі адно на пачатку зімы, пакуль завірухі не перагароджвалі ледзяную дарогу сумётамі. На высокіх берагах і прыбярэжных узлобках у сцяж дзвіны будавалі глядзенні, адкуль вартавы у дзень і ўначы сачыў, ці не набліжаецца вораг. У выпадку небяспекі загараўся сігнальны агонь, які бачылі з суседняга дазору. Ланцужок агнёў хутка дабягаў да гораду, і жыхары бралі ў рукі зброю. Адзін з такіх глядзенняў стаяў на ўзгорку каля вёскі пад Касцельцы, што выйшла цяпер у межы Наваполацку. Ездзілі не толькі рэкамі. Сухаземныя шляхі вялі з Полацку, Псков, Новгарад, Менск. Першымі дарожнымі знакамі былі засечкі на дрэвах, а ўзімку – высокія тычкі з жмутком саломы на макаўцы. Закінутая дарога праз нейкія 30 гадоў бясследна знікала. У далёкае падарожжа купцы выпраўляліся абозамі па 20-40 падводаў, каб лягчэй было бараніцца ад лясных разбойнікаў. За дзень абоз праходзіў разы ў тры меней, чым княжая дружына. Адлегласць крывічы вызначалі не толькі вёрстамі, але і даўнейшымі, нязвыклымі нам мерамі, пералётам стралы або попрышчам, у якім была 1000 крокаў. Полацкія купцы мелі сваё ўласнае гандлёвае месца ў Кіеве, у двара Брачыслаўля. Да 1159 году адносіцца паведамленне пра пачатак рэгулярнага гандлю Полацку з Брэменам. Разам са смаленскімі калегамі палачане мелі сваё прадстаўніцтва ў Рызі. З хронік вядома, што ў 1212-1234 годах там ужо існаваў цэлы крывіцкі квартал з праваслаўнай царквой Святога Міколы. Горад за часамі Усіслава рабіўся значным агменем асветы. Княжых і баярскіх дзяцей манахі вучылі дома. Дзейнічала школа пры Сафійскім саборы. Немала пісьменных людзей сустракалася і сярод простых гараджанаў. Пра гэта, між іншым, кажуць графіці, зробленыя чым-небудзь вострым надпісы на сценах старажытных будынкаў. Адзін наш земляк у 12 стагоддзі такім чынам увекавечыў сваё імя ў кіеўскай Сафіі. Ваенех пісаў Журагович, палачанін.